NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heeft het gerechtshof beslist. Volgens het hof biedt het strafrecht daar geen mogelijkheid voor. Het Openbaar Ministerie besloot eerder al de Belastingdienst niet te vervolgen, maar tegen die beslissing kwamen veel klachten binnen bij het Haagse gerechtshof. Duitsland stopt na deze maand met de import van steenkool uit Rusland en eind dit jaar met de import van Russische olie. Het besluit is in lijn met de EU-sancties tegen Rusland, maar evengoed is het een grote stap voor Duitsland. 181 Afghanen die na de evacuaties uit Kabul waren achtergebleven zijn aangekomen in Nederland. Gisteravond landde hun chartervlucht op vliegveld Eindhoven. Onder de achterblijvers zijn ambassademedewerkers en mensen die werkten voor organisaties als de VN en de NAVO. En minister Schouten voor armoedebeleid wil dat de schooltandarts weer terugkomt. Ze hoopt zo dat kinderen uit arme gezinnen vaker naar de tandarts gaan. Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan de tandarts gratis. Maar toch gaat 1 op de 5 kinderen er nooit heen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Martijn de Greven. Een serieuze waarschuwing vanuit de topman van het Internationaal Energieagentschap. De energiecrisis kan nog erger worden dan deze op dit moment al is. En dat terwijl het voor Nederland nu al alle hens aan dek is om ervoor te zorgen dat we de komende winter niet in de kou staan. Silvio Erkens, hij is Kamerlid voor de VVD, maakt zich ernstige zorgen over de nationale gascrisis waar Nederland op dit moment middenin zit. Volgens hem lijkt Nederland nog in het interbellum te leven en dat is gevaarlijk. Als Duitsland zo zwaar geraakt wordt door een gastekort, gaat ook Nederland dat fors voelen, twitterde hij deze week. Hij pleit voor een stevige optreden van de overheid om ervoor te zorgen dat de gasvoorraden in Nederland zo snel mogelijk gevuld worden. Meneer Erkens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was wel een tekst, hè, die Twitter. Ja, het was zeker een tekst. Het was spreekwoordelijk bedoeld, het interbellum in dit geval. Maar wat ik vooral lastig vind in de situatie nu is dat we echt op een spannende winter afstevenen. Dat die gascrisis echt gevoeld gaat worden. En dat we in Nederland nog niet echt het besef lijken te hebben dat dit heel veel pijn kan gaan doen. En dat misschien Nederland beter voorbereid is dan Duitsland. Maar dat als de Duitse economie zo zwaar getroffen wordt, wij dat ook gaan voelen. Ja, de tekst luidde: Nederland lijkt nog in het interbellum te leven. Dat is gevaarlijk. Uh-huh. Als u dat zegt, als ik het heel letterlijk neem. Het interbellum is de periode tussen twee wereldoorlogen in. En u zegt eigenlijk, mensen die denken dat ze nog in die fase leven, zijn gevaarlijk aan het denken. Dus met andere woorden, als we uit het interbellum zijn, dan staan we wat? Nou kijk, we zijn volgens mij gewoon in een economisch conflict met Rusland. We merken dat Rusland de energievoorziening naar Europa afknijpt en energie ook als een wapen inzet tegen ons. En daar moeten we niet meer naïef over zijn. In die situatie zijn we al beland met elkaar en daar moeten we ook naar handelen. Ja. Gert-Jan Segers, uw collega, ook lid van de coalitie, voor partijleider van de ChristenUnie, waarschuwde eerder namelijk voor een burgeroorlog, maar dan wel in een beschaafde vorm. Luisteren we hier naar twee Kamerleden die met alle macht proberen de urgentie en de ernst van de situatie op tafel te leggen? Nou goed, ik wil ook niet dat we het overdrijven in dit geval. Maar waar het vooral om gaat is dat inderdaad de urgentie in de energiecrisis meer gevoeld moet worden. En dat je in Duitsland echt een ander debat ziet ontstaan maatschappelijk dan dat we nu in Nederland hebben. Waarin we hier nog wel, misschien nog wel door het warme weer waar we nu mee te maken hebben, nog wel een beetje in slaap gesust zijn. En ik denk dat die urgentie groter moet. En dat we ook het debat echt met elkaar gaan voeren van wat dit nou gaat betekenen. Als we u haalt de Duitse overheid aan. Als u kijkt naar die Duitse overheid en dat vergelijkt met wat wij in Nederland nu zien en vooral ook horen. Wat doen ze daar beter als het gaat om dit debat te entameren? Ja, ik denk dat je in Duitsland de discussie ook echt ziet ontstaan wat men gaat doen in de winter als er een gastekort is. Dus waar leg je prioriteit op als een samenleving en hoe beperk je daarvan de effecten? In Nederland zien we dat op het gebied van beleid de meeste acties genomen zijn. Dus die gasopslagen worden snel gevuld. De kolencentrales gaan nu open. Op energiebesparing wordt veel gedaan. Maar tegelijkertijd merken we in de toon van het debat, ook vanuit de regering, dat het nog niet zo'n vaart zal lopen deze winter en dat wij er beter voor staan dan Duitsland. En dat klopt, maar tegelijkertijd gaan wij het natuurlijk ook heel erg voelen als het Roergebied bijvoorbeeld zonder gas komt te zitten. Meneer Erkens, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Welkom. Als u dan zo'n tweet stuurt, heeft u dan daarna de spijt van? Hij werd daarna genuanceerd. Hij werd zelfs geretweet door Thierry Baudet. Ik kan me niet voorstellen dat uw beoogde doel was. Is het dan, waar zit het hem in? Is het, je zegt een harde klap erin en het daarna nuanceren? Of schrok u eigenlijk van uw eigen woorden? Nou, volgens mij schrok ik wel deels van de reactie erop, inderdaad. Dus ik zag dat het geretweet werd door een hoek waar in ieder geval niet mijn achterban zit, of ik ook niet de bedoeling heb om in te gaan vissen, in alle eerlijkheid. Waar het mij vooral om draaide is dat ik het gevoel heb dat we naar een crisis toe sukkelen en daar nog onvoldoende bewust van zijn. Dus de volgende keer zal ik het meer spreekwoordelijk uitdrukken in plaats van de term interbellum te gebruiken. Het geeft dus misschien ook politici aan... hebben een lerend vermogen hierin. Zeker, maar het geeft misschien ook even gevoelsmatig aan welk onmachtig gevoel u heeft dat u zegt, ik wil gewoon zo hard op tafel leggen wat er aan de hand is en wat ons mogelijk staat te wachten. Daar zit een bijna een machteloos gevoel bij in. Ja, dat klopt. Dat ervaar ik soms ook al zo. Ik heb eigenlijk vanaf vorig jaar in juli in de Kamer al vaak aandacht gevraagd voor de situatie op de gasmarkt. Dat was nog voorafgaand aan de inval in Oekraïne. Toen ging het ook om de gasopslagen. Die leken niet voldoende gevuld te worden. Ja, en we hebben geluk gehad dat het een warme winter is geweest vorig jaar. Want anders waren we toen al in de problemen gekomen. En zoals de meeste luisteraars waarschijnlijk ook zullen herinneren, ja, die gasprijzen waren al omhoog gegaan voorafgaand aan de inval in Oekraïne. Want Rusland heeft toen al heel veel van de gasaanvoer richting Europa gestopt. En ook de gasopslagen die gevuld waar zij in zitten. Als het om dit gevoel gaat, om die urgentie op tafel te leggen, te laten weten aan alle Nederlanders, weet goed wat er mogelijk staat te gebeuren, wat de consequenties zijn als dit allemaal erger gaat worden. Hoe luistert u dan naar de tekst, Nederland is niet vergelijkbaar met Duitsland. Onze gaspositie staat er niet slecht voor. Nou, dus ik denk dat er inderdaad... U herkent deze woorden? Ik herken de woorden zeker. Van minister Adriaanse, van ETK, van mijn partij ook. Ja. In dit geval. Ik snap wat zij hierin zegt. Dus ons beleid, zoals ik net zei, daar lijken de meeste keuzes in gemaakt te worden. Dus onze uitgangspositie is echt beter dan Duitsland. We hebben grotere gasopslagen, relatief voor een klein land, die goed gevuld worden. We hebben heel veel import van vloeibaar gas. Dus wij gaan in Nederland niet naar een fysiek gastekort voor huishoudens toe. Dat scenario is zelfs met het meest negatieve scenario deze winter niet mogelijk. Tegelijkertijd, als Duitsland zo zwaar getroffen wordt, hè, als waar ze nu zich op voorbereiden, ja, dan gaat Nederland het ook voelen. Dan gaan die prijzen in Nederland nog verder door het dak. Want de Nederlandse en Duitse gasmarkt zijn natuurlijk ook geïntegreerd met elkaar. En dat besef, volgens mij, moeten we ook langzaamaan in de maatschappij en politiek laten doordringen. Dat we ons er ook op kunnen voorbereiden. En de mensen ook de juiste voorbereiding kunnen treffen erop. Het woord rampscenario is al een paar keer gevallen. Dat gaat ook om een domino-effect. Dus zelfs een Duitse minister heeft het over een Lehman Brothers-achtig moment. Nou, we weten allemaal wat dat betekende voor de financiële crisis. Die Amerikaanse bank ging om en toen ging de hele rits. Onderschrijft u die woorden? Ik snap wel wat hij hierin bedoelt. Want het enge aan deze situatie is inderdaad dat als er een tekort ontstaat deze winter, dus stel Rusland opent die pijpleiding naar Duitsland niet meer. Nou, dan gaat er gewoon deze winter te weinig gas zijn in Europa. Daar hebben we misschien een aantal maanden waarin we het niet voelen. Maar dan zullen die prijzen nog verder omhoog gaan. Dan zal de industrie afgeschakeld worden in Duitsland. En dan zullen we gaan zien dat ook een heleboel mensen en bedrijven de rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan gaan die energieleveranciers natuurlijk ook één voor één omvallen. Wat de vorige winter trouwens ook al bij een paar energieleveranciers in Nederland zagen gebeuren. En waar in Duitsland bij Uniper, een van de grootste, nu al sprake van lijkt te zijn. Er is sinds januari is er al een gesprek met de 60 meest zware industriële bedrijven. Mm-hmm. Er wordt een lijst gemaakt, een afschakellijst. Waar je van boven naar beneden qua urgentie wordt er afgeschakeld. Die lijst die is er, wist u dat? Ja. Ja. Die is niet openbaar, hè? Die lijst is niet openbaar, nee. Als het nou gaat om het urgentie aan te geven en te laten weten waar we staan, wat zou u vinden? Moet die openbaar? En mij lijkt het logisch om die lijst wel openbaar te maken met elkaar. Want uiteindelijk ga je ook afwegingen moeten maken als politiek. Welk nadeel zwaarder weegt een bepaalde situatie om daar ook keuzes in te kunnen maken. Wat zou de motivatie kunnen zijn om toch weer eens achter gesloten deuren te houden? Ja, ik ga ervan uit dat er wel bedrijfsgevoelige informatie natuurlijk in zit. En dat het ook iets kan betekenen voor de beurswaarde van bedrijven. Maar goed, je zou natuurlijk op sectorniveau wel zo'n informatie kunnen delen. Hè. Welke sector is crucialer dan de andere sector? En ik denk dat dat misschien ook het juiste debat is, zonder dat we over individuele bedrijven gaan spreken met elkaar. Er zijn eigenlijk maar twee knoppen waar we aan kunnen draaien om de pijn te verzachten. Dat is of het afschakelen van die zware industrie zo direct, of hergaswinning in Groningen. Als u moet kiezen. Ja, wat we altijd gezegd hebben is dat Groningen de allerlaatste optie is. Dus er zal industrie zijn die we kunnen afschakelen met beperkte effecten. Maar de vraag is, hoeveel is dat? Ja. Wat we wel in Nederland merken is dat wij niet naar een fysiek gastekort toe gaan. Dus laat me die even toelichten. Omdat wij dus wel die import hebben uit andere landen en grote gasopslagen hebben. Het probleem wat wij in Nederland eerder zullen gaan zien is dat die prijzen dusdanig hoog worden dat industrie besluit zelf af te schakelen en niet meer kan produceren. En dan is de vraag, is het logisch om via een marktmechanisme de hoge prijs die afschakeling te laten plaatsvinden? Of is het beter als de overheid daar zelf in stuurt om ervoor te kiezen om bepaalde bedrijfstakken wel overeind te houden? Omdat die gewoon cruciaal zijn misschien voor geneesmiddelen, voedselvoorziening en ga zo door. Dus dan kan het zijn dat het ene bedrijf eigenlijk meer energie slurpt dan het andere, maar dat je toch de zwaardere energieslurper eigenlijk binnenboord houdt. Bijvoorbeeld vanwege de functie in de keten waar ze een onderdeel van uitmaken. Ja. Ja, dat klopt. Je zag een aantal maanden geleden in Frankrijk was een kunstmestfabrikant. Die heeft zichzelf gesloten door de hoge prijzen toen dat tijd. En die bleek een bepaalde component voor brandstoffen te maken, AdBlue. Die component werd niet meer geleverd, doordat bijna de hele logistieke sector in Frankrijk platviel. En toen heeft de Franse overheid gezegd, nou, dat bedrijf moet er open en daar gaan we mee helpen. Dus je gaat toch naar een situatie toe in de winter, waarin de overheid, en misschien op basis van wat we in de gasopslagen hebben, ja, zal moeten gaan kiezen waar dat gas heen gaat. En ik ben bang dat we op dit moment gewoon de markt haar werk laten doen. En dat kan. Ja. Maar dan kan de schade misschien wel groter zijn deze winter dan wanneer de overheid gaat kiezen hoe we dat gas gaan ransoneren misschien maar zelfs. Het punt is, als je niks doet, wordt er eigenlijk voor u een keuze gemaakt. En dat zit hem in het feit dat je eigenlijk, als je herwinning van het gas in Groningen wil laten plaatsvinden, moet je het nu doen. Dat is een vrij technisch verhaal, het is ons een beetje bijgepraat, maar dat kan je eigenlijk niet meer van de winter doen. Dus als je voor deze winter nog de herwinning van het gas in Groningen wil laten plaatsvinden, moet je nu actie ondernemen. Nou, daar ziet het op dit moment niet naar uit, toch? Nee, dat ziet op dit moment niet naar uit. Dan is er vrij vertaald nog maar één knop over. Dus met andere woorden, door niet te kiezen, wordt er gekozen. Nou, dat klopt deels, denk ik. Het enige wat wij nu kunnen doen in de zomer is onze gasopslagen vullen voor de winter. We moeten zorgen dat die zoveel mogelijk gevuld worden. Dan kunnen we misschien dadelijk ook over gasopslag Bergen-Meer gaan spreken nog. En daar zijn mijn grote zorg. Maar wat je ziet is dat die gasopslagen buiten één specifieke goed gevuld worden. Daar gaat ook deels nu al Groningen gas in, wat nog geproduceerd wordt. En de rest wordt omgezet via import. Nou, zolang die gasopslagen gevuld worden, is er nu geen acute reden om te kijken naar Groningen. Of om bedrijven te gaan afschakelen. We zien alleen dat de hoge prijs wel zijn effect heeft op dit moment. De vraag is, als je in de winter in een tekort komt in een Noordwest-Europese gasmarkt, waarin Duitsland geraakt wordt, België geraakt wordt, ga zo maar door. Ja, wat zijn dan de keuzes die je met elkaar maakt om die pijn zoveel mogelijk te beperken? En die scenario's zijn nog niet uitgewerkt. Dat vind ik trouwens ook zorgwekkend. Dat is toch ontzettend zorgwekkend? Ja, daar hebben we nu wel meerdere in de Kamer met de moties over ingediend. Ga zo maar door. Dus die worden nu over de zomer uitgewerkt. En begin september zouden die ook de Kamer toegestuurd worden. En dan moet je ook die discussie vroegtijdig met elkaar hebben. Welke pijn je bereid bent te pakken en welke taboes je daarvoor ook moet slechten. Maar daarvoor moeten die scenario's er eerst wel liggen. Want anders speculeren politici met elkaar. En zien we de maatschappelijke debat dat ook natuurlijk ontstaan. Terwijl die vijfde en nu niet is. Vindt u vooruitloopt op die brief dat u nu al vanuit uw partij de VVD kan zeggen, wij willen dat sommige taboes van tafel gaan? We hebben altijd gezegd, er zijn geen taboes in deze discussie. De kolencentrales zijn daar eentje van geweest, 4 weken geleden al. En we hebben ook gezegd, in die scenario's moet je alle mogelijke opties meenemen. Dus dan ga je kijken bij een gastekort van 10%, 20% of bij bepaalde prijzen. En welke keuzes zijn we dan bereid te maken? En ja, in dit soort scenario's ga je volgens mij vooral kijken naar wat is eigenlijk de minst pijnlijke keuze die je maakt. Er zullen weinig leuke keuzes in zitten. Ja. We gaan het hebben over het Bergenmeer. Ik denk dat de gemiddelde luisteraar, ik durf wel de stelling aan de ruime meerderheid van de luisteraars, denkt dat deze zomer misschien een leuke recreatieplek is waar je lekker kan surfen. Maar dat is het niet. Dat is het niet, maar hij is wel belangrijk. Hij is wel belangrijk. Neem ons eens mee, wat is het? Ja, gasopslag Bergenmeer is de enige zogeheten hoogcalorische gasopslag in Nederland. Hoogcalorisch gas importeren we. Dat wordt met name gebruikt voor de industrie. Juist. En we hebben een context geplaatst. We hebben 2 andere gasopslagen. Dat is laagcalorisch gas. En dat was het gas dat ook vaak uit Groningen kwam in het verleden. En dat wordt vaak gebruikt voor de huishoudens. Dus die gasopslagen voor de huishoudens, die worden op dit moment heel goed gevuld. Dus vandaar dat we ook zeggen, nou, er gaat geen acuut tekort zijn voor huishoudens deze winter. Zelfs bij een strenge winter. Maar als je kijkt naar de industrie, die gasopslag Bergenmeer, ja, die wordt wel heel slecht gevuld op dit moment. Die zit nu rond de 40%. Terwijl we nog maar een aantal maanden hebben om echt te komen tot 90% of meer zelfs. En dat ligt onder Nederlands grondgebied? Ja. Maar het is niet van ons? Het is niet van ons. Dus er is een overheidsaandeel op dit moment. Via een staatsdeelneming, EBN heet die. Dat is een minderheidsbelang. Het grootste deel van die gasopslag is een eigendom van een maatschappij uit het Midden-Oosten. En Gazprom heeft ook nog eens gebruikersrechten in die gasopslag. Wat natuurlijk een hele verrangende situatie is. Zeker. En zeker als we dan ook nu zien dat zij geen gebruik maken van dat recht. Ja. Namelijk door het niet te vullen. Dat zie je, dat hebben ze vorige winter trouwens ook gedaan. Dus niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, in Oostenrijk, zie je dat Gazprom gewoon bewust vorig jaar die gasopslagen niet gevuld heeft. Nou, men zou bijna kunnen zeggen dat Poetin al anticipeerde op wat er ging gebeuren. Dat zou me ook niet veel verbazen in dit geval. Maar je ziet dit jaar weer hetzelfde gebeuren. En ja, wat wij nu wel gezegd hebben, ook in de Kamer, unaniem trouwens, is dat die vulgraad, zoals het heet, dus in hoeverre gaan we die gasopslag vullen richting 100%, dat belangrijker is dan het feit dat Gazprom daar ooit heeft ingezeten. Omdat Gazprom natuurlijk in handen van de Russische staat is en haar contract niet nakomt. Dus de overheid moet hier echt gaan ingrijpen. Ze hadden dat kunnen doen al, hè? Het had van ons kunnen zijn. Van u en mij als belastingbetaler. Ja, het had van ons kunnen zijn. Ja, en niet zo lang geleden ook. Nee, een aantal weken geleden was er blijkbaar een bod voorbereid door die staatsdeelneming en is dat afgeketst in het kabinet. We hebben daar ook nu spoedvragen, zoals het heet, over ingediend, die snel beantwoord moeten worden. Hoe dat kan, wat de afwegingen daarvoor waren, hoe hoog het bod was. Maar het voelt wel wrang op dit moment. Ja. Dat je als overheid hier toch de touwtjes in handen had kunnen nemen. Maar er toch voor kiest om, zelfs wanneer de gasmarkt niet functioneert, op die markt te vertrouwen. En dat zeg ik als VVD'er trouwens. Dus dan weet u ook al hoe groot die zorgen zijn op dit moment. En het gekke is dat het kabinet eigenlijk vreemd op communiceert. In één brief stond het niet en in een andere brief weer wel. Ja. Kunt u ons meenemen? Wat gebeurt hier? Ja, ik denk dat het kabinet een andere afweging gemaakt heeft. En ervan uitging, wat we ook vorig jaar al zagen, dat marktpartijen wel gestimuleerd kunnen worden om die gasopslag te vullen. En daar zat een tweede afweging bij. En dat is het feit dat als jij Gazprom, waar nu inderdaad het juridische eigendom of gebruikersrecht ligt, hieruit wegduwt, zonder officiële sanctie, want er is nu geen sanctie op Gazprom, nog steeds niet in dit conflict, dan is de angst volgens mij dat er rechtszaken ontstaan en dat de Nederlandse staat heel veel geld aan Gazprom moet betalen, wat we natuurlijk ook niet willen. Tegelijkertijd was de situatie misschien een aantal maanden geleden juridisch kwetsbaarder. Nu heeft Gazprom de laatste weken al besloten aan Nederland contracten niet na te komen, aan Italië, aan Duitsland gaan ze maar door. Dus wij hebben nu ook gezegd, volgens mij is die afweging en het risico wat je neemt door Gazprom eruit te trekken nu wel echt heel anders geworden, omdat zij zelf ook al afspraken niet meer nakomen. Dus steek nu ook je nek uit en probeer nu ook die gasopslag in eigen handen te krijgen. Het idiote was dat vooral de Arabische partij, die wilde er wel vanaf. Ja. Kunt u überhaupt een begin maken met van een gedachte waarom dat je daar vanaf zou willen zien? De prijs zal waarschijnlijk nu, als je het wil kopen, wat groter zijn, hoger zijn. Ja, ik vind een lastige inschatting. Waarschijnlijk is de afweging gemaakt dat het waarschijnlijk kosteneffectiever was om het op een andere manier te doen. Maar ik denk dat hiermee wel een risico genomen is. Ook als je kijkt naar hoe slecht die opslag nu gevuld wordt. En ik denk dat het de onjuiste keuze is geweest. Ja. Dus hopelijk kunnen ze nu nog recht trekken. Dat is onze oproep ook. Opkopen die handel? Waarschijnlijk wel. Als dat voordelen biedt, waar ik wel van uitga, dan lijkt me dan een verstandige keuze nu voor die gascrisis. Ik denk dat de kosten die wij maken om die gasopslag in eigen handen te krijgen, in het niet vallen met de kosten van met een slecht gevulde gasopslag de winter ingaan en je industrie deels moet afschakelen. Dat is lekker onderhandelen voor die Arabieren. Als je het met whatever it takes aan de onderhandelingstafel komt. Ja, het was makkelijker geweest, denk ik, om dit gewoon vroegtijdig achter de schermen op te lossen. Ja. Maar ik neem aan dat u toch gewoon ook binnen uw partij heeft u toch navraag gedaan. Wat is hier in de afweging? Want het woord markt valt de hele tijd. Maar dit is alles behalve de normale markt waar we naar kijken. Nee, dat klopt. En als liberalen geloven wij in vrije marktwerking. Maar je moet gewoon eerlijk zijn. De internationale gasmarkt, als ik hem zo nog mag noemen, is geen vrije markt. Nee. Je maakt deals met de Qatarese overheid, met Gazprom. Ja, dat zijn gewoon goede politieke afspraken. Daar moet je niet naïef in zitten als Europees land. Dus het woord markt is hier helemaal niet meer van toepassing? Het woord markt is hier niet van toepassing. Nee. En wat betekent dat de overheid eigenlijk gewoon steeds meer ook op geopolitieke basis moet ingrijpen? Dat betekent dat de overheid, waar we in het verleden juist heel erg stuurden op de kosten van de energievoorziening, dus Russisch gas was goedkoper dan misschien extra gaspompen op de Noordzee, dat die afweging anders moet worden. Dat je energieveiligheid ook als een heel belangrijk doel in je beleid gaat opnemen. En dat gaat betekenen dat we strategische reserves gaan aanleggen van energie. Het gebied van vrachtgas hebben we nu over. In de toekomst zal het waterstof zijn en andere duurzame bronnen. Maar dat betekent ook zorgen dat je energiemix echt gediversificeerd is. Maar dat je niet van één techniek of van één bron afhankelijk bent of van één land. En dat vergt beleid. En dat betekent niet alles aan de markt overlaten. De Belgen gaan wat verder als het gaat om ingrijpen op de markt. De Belgische minister wil overwinst van energiebedrijven afromen. Ja. Hoe staat u daarin? Wat we daarin gezegd hebben is dat we dan moeten onderzoeken of er sprake is van overwinsten. Dus je hebt een aantal bedrijven dat wel. En tegelijkertijd zijn we niet in Duitsland dat een bedrijf als Uniper of in Frankrijk EDF op omkiepen staat en een bail-out nodig heeft. Dus dat verhaal ligt ook een stuk genuanceerder. Als er sprake is van overwinsten, dan zal de ACM, de toezichthouder, daar gewoon sterker moeten optreden en een hele flinke boetes erop moeten gooien. Volgens mij is dat gewoon van belang dat niemand er misbruik van maakt en dat het toezicht gewoon heel sterk erop zit. Zeg, even over energie gesproken. U zit er nog fit en vitaal bij voor een jonge vader die 2 weken geleden een kind gekregen heeft. Dat klopt. 3 weken al. Maar het was een goede nacht vandaag. Dus, gaat goed? Het gaat goed, ja. Ja. Het is, iemand zei tegen mij pas nog van, je hebt makkelijke baby's, maar het is nog steeds moeilijk. Ja, dat wordt een hel van de puberteit. Dat kan ik u vast in het vooruitzicht stellen. Nou, kijk, daar vreug ik me nu al op. Toch, het is wel apart lijkt me toch, als je een kind krijgt en dat je onderwijl met zulke zware dingen bezig bent. Je wilt natuurlijk als vader, neem ik aan, ook uitleggen dat de wereld vol met kansen en mogelijkheden zit. En onderwijl zit je dan als vader aan emoties te werken, waar het woord interbellum langskomt. Gascrisis, energiecrisis, geopolitieke oorlog, et cetera. Speelt die mix van gevoelens, speelt dat dan ook een rol bij u thuis? Of? Dat valt toch wel mee uiteindelijk hoor. Uiteindelijk ben ik een enorme optimist. Misschien wel tot het naïeve aan toe. Omdat ik ook geloof dat Nederland wel nog de positie heeft om deze uitdagingen te overkomen. En in de toekomst er beter voor te staan. Dus wat ik net zei, als je naar de lange termijn kijkt, kunnen we gewoon veel meer energie onafhankelijk worden. een betrouwbare energievoorziening krijgen, een betaalbare energievoorziening. Maar dat betekent wel dat de politiek nu de juiste keuzes moet maken. En dat hebben we in het verleden vaak niet gedaan. En daar zit mijn zorg deels ook. En misschien ook al die onmacht waar we het eerder over hadden. 2014 is de Krim binnengevallen door Rusland. Toen hebben we als Nederland, als Duitsland, als Europa ook gezegd, we gaan onafhankelijker worden van Russisch gas. Dat is met 1/3 toegenomen sindsdien. Dus hoe zorgen we ervoor dat we als Nederland nu wel de juiste lessen trekken? En als we dat doen, ja, dan heb ik echt heel veel optimisme in de toekomst nog. Maar dat betekent nu wel de juiste keuzes maken met elkaar. Maar de consequentie van die lessen trekken is dat het ongelooflijke maatschappelijke pijn gaat doen. En vooral juist aan die onderkant van de maatschappij. Ja. Baart u dat wel zorgen? Dat baart me heel veel zorgen. Ja. En daar zit ook een beetje de onmacht waar ik het net over had. Hè. Dus als je kijkt naar de gascrisis. Ja, wij zullen als Nederland niet een fysiek tekort van gas waarschijnlijk gaan meemaken. In ieder geval niet voor huishoudens. Tegelijkertijd als die prijs nog meer door het dak gaat. Ja, heel veel mensen kunnen het nu al grotendeels niet betalen. In Duitsland wordt er zelfs nog naar extremere situatie gekeken. Waarin men kijkt naar de opvang van ouderen, maar ook van daklozen in grote gymhallen in de winter. Om te voorkomen dat het heel koud wordt, die mensen doodvriezen. Ja, dat zijn heel extreme scenario's waar je als overheid je echt moet voorbereiden. En volgens mij is dat ook de uitdaging die Nederland heeft. Je moet je als overheid voorbereiden, maar je moet als overheid ook zorgen dat burgers zich al dan niet mentaal alleen al kunnen voorbereiden. Ja. Precies. Waarom zien wij niet, wij spreken een wekelijkse persconferentie van, ik noem maar wat, Jette en Rutte? Ja, het lijkt mij eigenlijk een goed idee om dat ook te gaan doen. Dus volgende week komt er een moment dat we weten of Rusland definitief de gastoevoer naar Duitsland. Daar wilde ik nou net naartoe, ja. Ik ga dat bruggetje bieden. Ja. Of Rusland definitief de gasaanvoer naar Duitsland stopt. Nou, dan weten we dat de winter inderdaad zo gaat uitpakken in een vrij negatief scenario. Dat is voor mij ook een moment om nog een keer met een persconferentie uit te leggen waar we staan. Zoals de Duitse minister dat ook doet. Exact. En wat dat betekent. En ook hoe mensen zich het beste kunnen voorbereiden. En wat de overheid daar ook aan gaat doen. 21 juli, dat is toch een soort energieachtige D-Day. De Nord Stream pijp, zeg maar even, de belangrijkste gasleiding tussen Rusland en Duitsland. Die gaat jaarlijks dicht voor 10 dagen. Dat is op zich niet nieuw. Alleen in de huidige situatie is het natuurlijk berenspannend of die weer open gaat. Ja. Alleen al vanuit risico moet je natuurlijk van het zwartste scenario uitgaan dat die dicht blijft. Ja. U zou eigenlijk zien dat op 21 juli een persconferentie plaatsvindt. Ja, of iets korter daarna, om iets goed voor te bereiden. Het verhaal moet ook goed zijn natuurlijk hierin. En de oplossingen ook. Vindt u dat de premier voldoende aanwezig is in het debat op dit moment? Ik snap dat minister Jette dit op dit moment trekt. Maar ik denk als we naar een situatie toe gaan waarin we zeker weten dat het misgaat. Als die gaspijpleiding gesloten blijft worden. Dat ook wel deels chefzagger zal zijn. Want dit zal natuurlijk het grote thema deze winter gaan worden. Is het niet als chefzagger? Dat begint het langzaamaan te worden. Ja. Maar u zegt dat, maar we zien hem zo weinig tot op dit punt. Nee, maar dat klopt. Maar dat betekent ook dat minister Jette op dit moment ook met minister Veilbrief de kar trekt hierop. Tot nu toe hebben ze de juiste maatregelen getroffen. Maar als we inderdaad met zekerheid gaan weten dat het misgaat, dan zou ik zeggen, nou, dan wordt het volgens mij ook al tijd dat we met een persconferentie het volk gaan toelichten. Wat er gaat gebeuren deze winter, hoe ze zich kunnen voorbereiden, wat de overheid gaat doen en hoe we hier ook het beste met elkaar doorheen komen. Want volgens mij is dat moment dan wel aangebroken. Ja. Als ik uw tweets ook bekijk en uw interviews, dan zegt u eigenlijk, het kabinet doet niet de verkeerde dingen, maar het gaat niet snel genoeg en er is een gebrek aan urgentie. Mag ik het zo samenvatten? Dat klopt. Dat mag u zo samenvatten. Dus volgens mij zijn de juiste keuzes, wat ik net ook zei, beleidsmatig gemaakt. De kolencentrales, hoe moeilijk dat ook is, vooral voor minister Jette. Die keuze heeft hij wel gemaakt, dat vind ik goed. De gasopslagen worden behalve Bergenmeer ook heel snel gevuld. Op energiebesparing gebeurt er ontzettend veel. Dus er wordt met man en macht gewerkt aan die oplossingen. En tegelijkertijd, en ik snap dat deels, is de reflex wel, laten we zorgen dat mensen niet in paniek raken. Want paniek is niet goed. En we willen ook niet onnodig mensen angst aanjagen voor die winter. Maar volgens mij zit daar ook een middenweg tussenin waarin we wel de ernst gaan uitstralen met elkaar en zorgen dat iedereen zich voorbereidt en weet wat er op hen afkomt. En dat gevoel, dat ontbreekt nu nog echt, denk ik. Maar dan moet je toch ook eerlijk zijn dat je tegen burgers zegt, die benzineprijzen aan de pomp, wat natuurlijk voor heel veel mensen heel belangrijk is in het dagelijks leven, die zijn al extreem hoog, maar we moeten toch eerlijk zijn, die worden sowieso hoger. Ja, de benzineprijzen weet ik niet zo hoog worden, maar de gasprijzen zullen sowieso hoger worden in dat geval. En die zijn ook al heel hoog voor mensen. De jaarafrekening komt nog van veel mensen. Sommige mensen hebben hun termijnbedragen elke maand ook nog vrij laag staan. Dus het kan zomaar zijn dat er op het einde van het jaar nog een rekening op de mat valt die veel mensen niet kunnen betalen. En dan krijg je dat soort scenario's waar we het net over hadden met Duitsland. Van gaan dan energieleveranciers kopje onder, moet de overheid daarin inspringen. Hoe voorkom je gewoon een domino effect van consumenten en bedrijven die niet meer kunnen betalen, die in de kou komen te zitten, en energiemaatschappijen die omvallen. En het beste is volgens mij gewoon preventie hierin. Ja. Om gewoon het zo goed mogelijk voor te bereiden om die schade te beperken deze winter. 21 juli, ja. Een paar dagen ervoor, een paar dagen daarna, pleit u voor een persconferentie. Denkt u dat het logisch is dat direct daarna ook de Kamer terugkomt van reces? Omdat het over hele belangrijke maatregelen gaat? Er zijn heel belangrijke maatregelen. Of daar de Kamer voor moet terugkomen, dat ligt er volgens mij ook aan of wij in Nederland nieuwe keuzes te maken hebben met elkaar. Want we hebben natuurlijk heel veel debatten in de Kamer waar we met elkaar in gesprek gaan. Maar het moet wel tot iets leiden in dit geval. En het gaat een vreemde zomer worden in Nederland. Want wat ik verwacht is dat we dus 1 op 21 juli weten wat ons te wachten staat in de winter. En dat we tegelijkertijd op de hele korte termijn nog niet veel dingen kunnen doen. Omdat wel de juiste beleidskeuzes al gemaakt zijn. Het gaat een hele rare zomer worden. Waarin we lekker in de zon zitten op het terras. Weten dat er een storm op ons afkomt deze winter. En we tegelijkertijd vooral de scenario's moeten gaan uitwerken. En moeten gaan uitdenken wat we moeten gaan doen daarbij. We kunnen nog heel weinig de komende weken. Een heel vreemd scenario. Een beetje wat je ook met corona zag toen het in Noord-Italië zat. Maar nog niet bij ons aangekomen was. En dat hier ook nog, je carnaval ging door en ga zo maar door. Dus ik ben een beetje bang voor weer zo'n situatie waarin we denken, het zal niet zo'n vaart lopen. En volgens mij is vooral die ernst van de situatie benadrukken het belangrijkste. En of de Kamer daarvoor moet terugkomen of niet, dat gaan we ook zien. Sylvia Erkens, Kamerlid voor de VVD. Ik dank u. Ik wens u een rustige zomer toe. Dat betekent dat het goed gaat. Zometeen hier de Nieuwsbv met Patrick Lodiers. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag weer tot morgen. De zomereditie van Sven op 1. De komende anderhalf week ben ik nog bij u. Dank voor het luisteren. Dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Ruimte om te schieten zoeken. Paasje tussendoor proberen te geven. Het lukt. Het wordt 1-1. Vanavond Nederland-Portugal. Roort is het. Roort maakt het. Ja. Het mooiste geluid is oranje. Ja, gelukkig. Hij is dat erin. Het is ongelofelijk. Vanavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Portugal. Wie luistert, weet meer. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Middellandse Zee aan boord van Costa Cruises al vanaf €549 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. Ons woonveilig alarmsysteem beveiligt dag en nacht tegen inbraak en tegen brand. Want ons alarmsysteem hebben we uitgebreid met slimme rookmelders. Die zijn nu verplicht. Kies ook voor woonveilig met slimme rookmelders. Woon slim. Woon veilig. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu gratis 2 slimme rookmelders bij het Woonveilig Startpakket. Ga nu naar woonveilig.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De soundtracks van Superheroes op 12 augustus. Van Superman tot Jon Snow en van Captain Marvel tot Han Solo. Erik Kortom presenteert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl.